آگے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. ایک حیرت انگیز ترتیب ہے ان سارے واقعات میں کہ پچھلی تمام اقوام کے واقعات اوپر تلے بیان کر کے پھر بستیوں کے قانون مواخذہ کی بات ہوئی, پھر سیپریٹلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہونے لگا ہے. تو اس پر بھی آپ غور کیجئے کہ کیوں, اور بہت ڈیٹیل میں آئے گا یہ یہاں پر. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ, پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد, ان کن کے بعد, یعنی پچھلی بستیوں کے بعد جن کا ذکر ہوا یا جن میں سے کچھ کا نہیں بھی ہوا, کس کو بھیجا؟ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو. بآیاتنا, اپنی نشانیوں کے ساتھ, معجزات کے ساتھ. کہاں بھیجا؟ الی فرعون و ملئہ, فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس. فظلموا بها, تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. نشانیوں کے ساتھ ظلم سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کو مانا نہیں اور انہیں جادوگری قرار دیا, معجزات کو ساحری قرار دیا. یہ تھا دراصل ظلم. جس طرح عام لوگ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو کسی دنیاوی سبب سے منسوب کر دیتے ہیں. فانظر, پھر دیکھو. کیف کان عاقبۃ المفسدین, کس طرح ہوا انجام مفسدوں کا, فسادیوں کے ساتھ پھر ہوا کیا ان ظالموں کے ساتھ؟ پھر اللہ نے کیسا معاملہ کیا؟ گویا جو شخص اللہ کی بات کو جیسی وہ ہے ویسی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے. وقال موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یا فرعون, اے فرعون, انی رسول من رب العالمین, بے شک میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں. حقیق, حقدار ہوں. حقیق کا لفظ حق سے ہے, یعنی حق رکھتا ہوں. الا, اس بات پر. اللہ اقول, کہ میں نہ کہوں. اللہ ہی, اللہ کے بارے میں. الا الحق, مگر حق بات, سچی بات. اللہ کی طرف سے آیا ہوں, لہذا میرے لیے یہ درست نہیں کہ میں اللہ کے بارے میں, جس نے مجھے بھیجا ہے, سچی بات کے سوا کچھ اور کہوں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم, میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ لے کر آیا ہوں. بینہ سے مراد یہاں پر عصا اور ید بیضا ہے. فارسل معی بنی اسرائیل, تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا اصل مسکن شام کا علاقہ یعنی فلسطین تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر چلے گئے. کچھ عرصے تک یہ لوگ خوشحال رہے, اچھے حال میں رہے, پھر فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اس لیے بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی جا سکے, یعنی ان کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا. اس پر فرعون کہنے لگا, قال ان کنت جئت بآیت, کہ اگر تم کوئی نشانی لائے ہو, فأت بها, تو لے آؤ اس کو, یعنی دکھاؤ اس کو. ان کنت من الصادقین, اگر تم سچوں میں سے ہو. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين, تو اس نے اپنا عصا پھینکا. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. تو یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا. ثعبان کہتے ہیں بہت بڑے سانپ کو. حیہ کا لفظ ہوتا ہے سنیک کے لیے, عام طور پر سانپ کے لیے, اور ثعبان اژدہے کے لیے. وَنَزَعَ يَدَهُ, اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا, فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا یعنی چمک رہا تھا. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، بے شک یہ ایک ماہر جادوگر ہے بہت جاننے والا. یریدو، وہ چاہتا ہے، اَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ، کہ وہ تم کو تمہاری زمین سے نکلوا دے. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو، کیا حکم دیتے ہو؟ تأمرون کا لفظ امر سے ہے، یہاں مشورے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. قالو، ان سب نے کہا یعنی مشورہ دیا، ارجح، یہ اصل میں تھا ارجح، تو اس میں سے حمزہ محذوف ہے، ہے جو ہے یہ ضمیر کی ہے، اس کو ڈھیل دے دو، ارجاء ان سے ہے، اس کو ڈھیل دو. وَأَخَاهُ، یعنی روک رکھو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور بھیجو شہروں میں ہرکارے جمع کرنے والے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو فرعون نے کہا معجزہ دکھا، جب معجزہ دکھا کہا یہ تو جادوگر ہے، اور پھر دربار والوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے مقابل بہت سے اور جادوگر بلا لیجئے، حاشرین کو بھیجیے. حاشر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنے والا. یا تو کا، وہ لے آئیں گے تیرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر جاننے والا یعنی ماہر جادوگر. وجاء السحرۃ فرعون، اور آ گئے ساحر جادوگر فرعون کے پاس. سحرہ کس کی جمع ہے؟ ساحر کی، جیسے طلبہ طالب کی. قالو، انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا، بے شک ہمارے لیے البتہ اجر ہوگا، ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہوئے یعنی اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا نا. قال نعم، فرعون بولا، ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، صلہ یہ ہے کہ تم مقرب بارگاہ ہوگے یعنی میں تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لوں گا. قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، کہ خواہ تم پھینکو یا ہم ہوں پھینکنے والے، یعنی پہلے کون پھینکے گا، اپنے جادو کا کرشمہ پہلے کون دکھائے گا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، القو، پھینک ڈالو، تم لوگ پھینکو. فلما القو، پھر جب انہوں نے پھینکی کیا رسیاں، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا. سحر کا لفظ اگرچہ سحر سے ہے اور مراد اس سے یہ ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، دراصل انسان کا خیال اور اس کی نگاہ بدلتی ہے. سحر بسا اوقات تو کسی کے ہاتھ کا کمال ہوتا ہے، ہاتھ کی چالاکی ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، اس سے وہ مختلف کرشمے اور کرتب دکھاتا ہے، ایک میجیشن جو ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کی جو قوت خیال ہے وہ آپ پر اثر انداز ہوتی ہے، آپ کو مسمرائز کر لیتا ہے، آپ کی نظر بند کر لیتا ہے. تو یہاں سحروا اعین الناس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے لوگوں کی نظریں بند کر لی یعنی مسحور کر دیا ان کو. واسترہبوہم، اور انہیں خوف زدہ کر دیا. وجاؤ بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو لائے یعنی بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا. اٹ واز اے گرینڈ شو. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہی کی، ان الق عصا، کہ اپنا عصا پھینک دو، فاذا ہی تلقف ما یفکون، تو جب وہ نگل رہا تھا جو کچھ وہ گھڑ کے لائے تھے، تلقف لام قاف سے اس کا روٹ ہے، لقف کسی چیز کو جلدی جلدی نگلنا، ایک تو ہوتا نا کھانا اس میں تو ہوتا نا چبانا، اور ایک ہے صرف منہ میں ڈالنا اور پھر فوراً اندر لے جانا. ذرا امیجن کریں کہ ہر طرف سانپ بکھرے ہوئے ہیں رسیوں کی شکل میں، ایک سانپ دیکھ کر بھی انسان کا خوف کے مارے برا حال ہو جاتا ہے. کہاں یہ کہ ہر طرف زمین پہ سانپ ہی سانپ دوڑ بھاگ رہے ہیں. تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو وہ عصا ان ساری رسیوں کو نگل رہا تھا، ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا، تیزی سے اندر اپنے ڈالتا چلا جا رہا تھا. اب آپ خود سوچیں کہ اس کا اپنا سائز کتنا ہوگا. تلقف ما یفکون، جو کچھ وہ گھڑ کے لائے تھے. یہ افکون کا لفظ جو ہے یہ افق سے ہے، افق ہوتا ہے جھوٹ، جو جھوٹ انہوں نے بنایا تھا اس عصا نے اس کا خاتمہ کر دیا. سمپلی مانا یہ، ایک تو یہ کہ لٹرلی واقعی وہ اپنے اندر نگل رہے، دوسرا یہ کہ لوگوں کو اس طرح نظر آ رہا تھا کہ جو سب وہ اس عصا کے اندر جا رہے ہیں، جہاں جہاں وہ عصا جا رہا تھا وہاں سے اس کے اثرات ختم ہو رہے تھے. فوقع الحق، تو واقعہ ہو گیا، ثابت ہو گیا حق، وبطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے. فغلبوا هنالک، تو وہ اس جگہ مغلوب کر دیے گئے، وانقلبوا صاغرین، اور وہ ذلیل ہو کر پلٹے. والقی السحرۃ ساجدین، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. جادوگر اتنی جلدی سجدے میں کیوں گر گئے؟ اس لیے کہ جیسے ایک جوہری کو پتھر اور ہیرے میں فرق معلوم ہوتا ہے، کسی زیور کے کھرے اور کھوٹے کی پہچان جس طرح ایک جوہری کو ہو سکتی ہے، اس طرح ایک عام انسان کو نہیں ہوتی. اسی طرح سحر اور معجزے کا جو فرق ہے وہ شاید ایک عام انسان کی نگاہ میں کچھ بڑا نہ ہو، لیکن ایک جادوگر اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے. اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ جس دل کے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہو، حق جب اس کے سامنے آتا ہے تو بہت جلد وہ قبول کر لیتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے ذرے سے تیز شعاع کا نکلنا؟ ریت کا چمکتا ہوا ذرہ کبھی دیکھا ہے؟ مثلاً یہ روشنی ہے نا، تو اس روشنی کے نیچے اگر میں اپنا ہاتھ رکھتی ہوں تو وہ اتنا نہیں چمکتا. ہاں اگر میں یہاں میٹل کوئی رکھوں تو اس کی چمک ایک دم آپ کی آنکھوں کو چیرتی ہوئی اندر جائے گی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ریفلیکٹ کر رہا ہے روشنی کو، ہاتھ کیوں نہیں کر رہا؟ اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر دل کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھی ہے. بعض اوقات اگر وہ ایک ذرے کی جتنی بھی ہوتی ہے تو اس ذرے کو جب روشنی نظر آتی ہے تو فوراً ریفلیکٹ کرتا ہے، فوراً اس کو رسپانس دیتا ہے. یعنی شیشہ اس روشنی کو رسپانس دے رہا ہے نا، فوراً رسپانس آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ چھت کے اوپر اس کا رسپانس ہے. یہ قانون ہدایت میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں کہ ہدایت کس کو ملتی ہے، ہدایت کس کو نصیب ہوتی. ہمارا دل ایک آئینے کی طرح ہے، کچھ آئینے زنگ آلود ہوتے ہیں، ان پر اگر روشنی پڑے بھی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ریفلیکٹ نہیں کرتے نا، ان کے اندر سے روشنی نہیں پھوٹتی، وہ رسپانس نہیں کرتے، وہ جواب نہیں دیتے، کیونکہ وہ زنگ آلود ہیں. لیکن اگر کہیں اس پورے آئینے کے اندر تھوڑی سی جگہ بھی اس زنگ سے بچی ہوئی ہو تو جو ہی روشنی سامنے آئے گی وہ اتنا حصہ ضرور ریفلیکٹ کر جائے گا. جیسے ریت کے ڈھیر میں ایک چمکدار ذرہ بھی سورج کی روشنی کو پا کر خاموش نہیں رہتا، فوراً ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو یہی چیز انسانوں کی ہدایت میں کار فرما ہوتی ہے۔ گناہ دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کی روشنی ان پر جب جاتی ہے تو وہ آگے سے رسپونڈ نہیں کرتے۔ ہاں، اگر کسی موقع پر گناہوں پر شرمندہ ہو کر آنسوؤں سے انسان اس میل کو دھوتا ہے اور وہ آئینہ نیچے سے کچھ چمک پڑتا ہے، ایسے میں جب اس کو قرآن کی روشنی نصیب ہوتی ہے تو وہ فوراً جواب دیتا ہے، اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میری بھلائی اسی میں ہے کہ میں اس دل کو صاف کر لوں۔ اور جو جو دل صاف ہوتا چلا جاتا ہے، وہ روشنی زیادہ سے زیادہ اندر آتی ہے، اور پھر صرف اس تک ہی نہیں ٹکراتی، اس پہ ٹکرانے کے بعد وہ دوسروں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان جادوگروں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، ان کے دل کی تہوں میں کچھ خیر چھپی ہوئی تھی، جو ہی حقیقت سامنے آئی تو یہ اس کو پہچان گئے، اور وہ روشنی جو باہر سے آئی معجزے کی شکل میں، وہ ان کے دل کی روشنی سے جا ملی، اور نتیجہ ایمان اور سجدے کی شکل میں ہوا۔ فرعون گناہوں کی وجہ سے اور خصوصاً تکبر کی وجہ سے اس قدر سیاہ دل تھا، اس قدر سنگ دل تھا، پتھر دل تھا، کہ اس کے سامنے یہی روشنی جب آئی تو اس کے دل نے قبول نہیں کی، اور وہاں سے کچھ بھی روشنی نہیں پھوٹی۔ آپ دیکھیں نا کہ اس آئینے سے کیا ہوتا ہے، یہ روشنی جب اس کو ملتی ہے تو یہ اس سے روشنی پھوٹنے لگتی فوراً، یعنی صرف اب یہ ایسا نہیں کر رہا کہ خود روشنی لے رہا، لے کے فوراً دینے لگا آگے، اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس انسان کی فطرت میں خیر ہوتا ہے، بھلائی ہوتی، اس تک جب روشنی پہنچتی ہے تو وہ روشنی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، اس روشنی کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے، اور اس کو حق قبول کرنے میں کچھ بھی دیر نہیں لگتی، وہ وہی پگھل جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ فرعون کی قوم کے سردار اس روشنی سے محروم رہے؟ فرعون اس روشنی سے محروم رہا، اور جادوگر ایک دم پہچان کر جھک گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس بات کی روشنی میں آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے ہدایت قبول کرنے کی، اور کچھ لوگوں کو ہدایت کب فائدہ دیتی اور کچھ کو فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ کیا سمجھا آپ نے؟ قوم کے سردار نہ جھکے، جادوگر جھک گئے، حالانکہ وہ بادشاہ کا تقرب چاہتے تھے، انعام کا تقاضا کر رہے تھے، بڑے جوش و خروش سے ہر طرف سے اکٹھے ہوئے تھے، ان سب کا کوئی پیچھے سے متفقہ فیصلہ بھی نہیں تھا، لیکن سب کا حال ایک ہی ہوا، جبکہ ان کے مقابل بھی کچھ انسان بیٹھے ہوئے تھے جن کا حال یہ نہ ہوا۔ یہ دونوں طرح کے افراد معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، جادوگر خالی ذہن تھے، جبکہ فرعون اور اس کی قوم کے سردار جو تھے وہ پہلے سے ایک خاص سوچ رکھتے تھے، اور جس سے وہ چھٹکارا نہ پا سکے۔ ان کی پرستیج کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف مسئلہ تھا، جادوگر جو تھے وہ کسی خود فریبی کا شکار نہیں تھے، انہیں پتا تھا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور معجزہ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ اپنی حقیقت کو پہچان کر غلطی کو فوراً مان لیا، جبکہ دوسرے لوگوں نے نہیں مانا، یہاں سے ایک اور بات آپ کو کرنا چاہوں گی، اگرچہ وہ اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں، لیکن بہت سے لوگ جو جادو کے وہم میں گرفتار ہوتے ہیں یا واقعی ان پر کچھ اثر ہو جاتا ہے، ان کو ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ جادو کوئی پائیدار چیز نہیں ہے، اور اللہ کا جو کلام ہے وہ معجزے کی حیثیت رکھتا ہے اور جادو کو دور کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. بہت سے لوگ جب ان کو جادو کے توڑ کے لیے آیات وغیرہ بتائی جاتی تو وہ نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں وہ کسی عامل سے ہی توڑ کر آنا ہے، اللہ کے کلام پر ان کا ایمان نہیں ہوتا. جیسے لائٹ کی ریفلیکشن ہونے کی بات ہو رہی ہے تو سیاہی بھی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے، ویسے بلیک کے اوپر اگر روشنی پڑتی ہے تو وہ ساری بلیک لائٹ کو ابزارب کر لیتی ہے، کوئی بھی ریفلیکٹ نہیں کرتی ہے، کیونکہ ہم جو بھی رنگ دیکھتے ہیں وہ روشنی کے ریفلیکشن کی وجہ سے دیکھتے ہیں. تو اس میں یہ سوچی تھی کہ چونکہ گناہوں کی جو نوعیت ہے اس کے حساب سے سیاہی جو ہے وہ کم یا زیادہ، کچھ سیاہی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر سے ریفلیکشن ہو سکتا ہے میرا کا، اور کچھ سیاہی جیسے تکبر کی بات ہم کریں تو تکبر شاید اتنا پچ بلیک کر دیتا ہے دل کو کہ اس پہ سے پھر کوئی روشنی ریفلیکٹ نہیں ہوتی. اور دوسری چیز جو میں سوچ رہی تھی وہ سوچ کے ٹیڑھا پن، کہ چونکہ پری آکوپائڈ نوشنز یا پری کنسیو نوشنز پہلے سے ہی ذہن میں کر رکھے تھے، تو جو روشنی آئی بھی وہ جب کوئی چیز ٹیڑھی ہوتی تو وہ ادھر ادھر نکل جاتی، وہ ریفلیکٹ پراپرلی نہیں کرتی ہے. تو میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ تو گناہوں کی نوعیت کے ڈفرینس کی وجہ سے انسان کا دل کم کالا یا زیادہ کالا اس طرح سے ہو سکتا ہے. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ روشنی آتی ہے، حق کو پہچان لیا جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، لیکن وہ انا مفاد پرستی اور اس طرح کی چیزیں جب آڑے آ جاتی ہیں تو وہ پہچاننے کے باوجود بھی پہچاننا نہیں چاہتے، وہ اس کو ریفلیکٹ کرنا ہی نہیں چاہتے اس روشنی کو، بلکہ اس کو اندر ہی دبا لیتے ہیں. جیسے کہ فرعون نے کیا کہ اس کو یہ خوف تھا کہ یہ ہمیں نکال دیں گے، تو وہ پہچان گیا اٹس ٹرو، ہی نوز اٹ. اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر تو ہر دل میں رکھا ہے نا، یہ صلاحیت ہر دل میں، ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کو قدرتی طور پہ محروم ہی کر دیا، ان کے اندر یہ رکھی نہیں صلاحیت کہ وہ روشنی کو ریفلیکٹ کر سکے. لیکن بات یہ ہے کہ کبھی ہم اپنی خواہشات کے پردے اس پہ ڈال دیتے ہیں، جیسے آئینے پہ پردہ ڈال دیں آپ تو آئینہ ہوتے ہوئے بھی ریفلیکٹ نہیں کر سکتا. اور کچھ کبھی خواہشات نفس ہوتی ہیں، کبھی تکبر ہوتا ہے، کبھی حجت بازی ہوتی ہے، کوئی لاجک ہم نے تلاش کیا ہوتا ہے، یا مختلف اور اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم حق کے سامنے آنے پر بھی مثبت جواب نہیں دیتے. ڈائمنڈ جو ہے کوئلے سے بنتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئلے کا ریئیکشن روشنی کے پڑنے پر وہ نہیں ہوتا جو ایک ڈائمنڈ کا ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگوں کی رنگز جو ہیں وہ روشنیوں میں پورے ماحول کو جگمگاتی ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہیرے کی تراش خاص جتنی اچھی ہوتی ہے اس سے پھوٹتی ہوئی روشنیاں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں. ڈائمنڈ کوئلے کی پیور فارم ہے، جب وہ بہت زیادہ ہائی گریڈ ٹیمپریچر سے کیمیکل چینجز سے گزرتا ہے تو چمک اٹھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ابتدا دور کے صحابہ کرام ہارڈشپ سے گزر کر چمک اٹھے تھے کیونکہ ان کے دلوں کی سیاہی اسلام کی گرمی سے کیمیکلی تبدیل ہو گئی تھی، چینج ہو گئی تھی. تو انسان کی پرسنالٹی کی جتنی زیادہ گرومنگ ہو جاتی ہے، اسلامی اعتبار سے جتنی زیادہ تربیت ہو جاتی ہے، جتنا بہترین اخلاق ہو جاتا ہے، پھر جب اس کے اوپر قرآن پڑھتا ہے تو وہ اتنی ہی روشنی اور اتنے ہی اینگل اور اتنے زاویے سے وہ ماحول کو جگمگا دیتا ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں، میرے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے. ایمان لانے کے لیے فرعون کی اجازت یا فرعون کو پوچھنا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا تھا کہ تمہارا رب تو میں ہوں، تو میری اجازت کے بغیر تم نے کسی اور کو رب مان لیا، اور پھر الٹا ان کو بلیم کرنے لگا. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، بے شک یہ تو البتہ ایک چال تھی جو تم نے شہر میں چلی، یہ تم سب کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے، یہ پری پلان تھا، حالانکہ پلاننگ خود کی تھی لیکن اب انہی پہ ڈال رہا ہے. اور یہ تم نے اس لیے کیا لتخرجوا منها اهلها، تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، یعنی فرعون کی حکومت کا تختہ الٹ دو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تو انقریب تم جان لوگے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں کو، مِنْ خِلَافٍ خِلَاف سمت سے، اپوزٹ ڈائریکشن سے، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ پھر میں ضرور صلیب پر چڑھا دوں گا تم سب کو، یعنی تم نے مجھ سے پوچھے بغیر جو قدم اٹھایا اب اس کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون وہ کہنے لگے بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، یعنی تم مارتے ہو تو مار دو، مرنا تو ہے ایک دن، مرنے سے ہم نہیں ڈرتے۔ وما تنقم منا اور نہیں تم ناراض ہو رہے ہم سے، الا مگر ان آمنا بآیات ربنا کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر، لما جاءتنا جب وہ ہمارے پاس آ چکی۔ جادوگروں نے کیا جواب دیا کہ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے، ناراض ہو رہا ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ افرغ کا لفظ فیر غین سے ہے، ڈالنا انڈیلنا، اسی سے پھر برتن فارغ ہو جاتا ہے نا، سارا انڈیل کے ڈال کے، ڈال دے ہم پر صبر۔ وتوفنا مسلمین اور فوت کرنا ہم کو اسلام کی حالت میں، ہمیں مسلمان مارنا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ربنا افرغ علینا صبرن، اے ہمارے رب ہم پہ صبر ڈال، یعنی ہمیں صبر عطا کر۔ اب ذرا ان کی سچویشن کو دیکھیے، اب امیجن کیجئے کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور یہ ان کا کچھ جذباتی فیصلہ نہ تھا بلکہ ان کے اندر کی روشنی یا ان کے اندر یا ان کے ضمیر کی آواز جو تھی وہ بول اٹھی اور اس سے وہ جاگ اٹھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسے میں انہیں شدید ترین مخالفت کا سامنا ہوا، لیکن ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی استقامت ایسی تھی کہ جس نے انہیں جمائے رکھا اور پھر انہوں نے فوری طور پر اللہ سے رجوع کیا۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آپ سب جو دین کی طرف آئے ہیں، کہیں یہ آپ کا جذباتی فیصلہ تو نہ تھا؟ دیکھیے، میرا دین کی طرف آنا کیا ایک جذباتی فیصلہ ہے؟ کیونکہ بسا اوقات ریگریٹ بھی کرنے لگتے ہیں نا، کیا دین کی طرف آ کر مجھے کبھی ندامت تو نہیں ہوئی، افسوس یا پشیمانی تو نہیں ہوئی؟ کیا میرا یہ فیصلہ ایک درست فیصلہ تھا؟ اس راہ پر چلتے ہوئے جب مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا اور افسوس تو نہیں ہوا؟ اور اگر کبھی ایسا ہونے لگے تو علاج کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ قدرتی بات ہے نا، انسان ہے، جب ہم اللہ کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں، لوگوں کو پسند نہیں آتا، لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں، تو پھر ہم خود ہی کو کوستے ہیں، شاید ہماری غلطی۔ یہ کیسا وقت ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو اپنے جال میں پھنسا کے حق سے دور کر دینا چاہتا ہے۔ ایسے میں پھر کرنا کیا چاہیے؟ معاملے کی حقیقت کو سوچنا چاہیے کہ لوگ آخر ہم سے ناراض کیوں ہیں، ہمارا قصور کیا ہے، ہم کیا جرم کر رہے ہیں؟ بولیے، کیا جرم کرتے ہیں آپ؟ قرآن پڑھ کے کیا اللہ کی کتاب پڑھنا واقعی ایک جرم ہے؟ لکھیے، کیا اللہ کی کتاب پڑھنا کوئی غلط کام ہے؟ کیا اللہ کی کتاب پڑھ کر میں کوئی غلطی کر رہی ہوں؟ پھر اس راستے پر چلتے ہوئے لوگ مجھ سے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی ناراضگی سے مجھے کیا کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں؟ مجھے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ان مشکلات سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اس میں صبر کے لیے بھی دعا ہے اور استقامت کی دعا بھی ہے کہ یا اللہ اپنی فرما برداری میں ہی موت دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ناراض تو کیا ہی ہے تو بھی ناراض نہ ہو جائے. ذرا پڑھیے ان سوالوں کو اور جواب دیجیے مجھے. کیا دین کے راستے پہ چلنے کا فیصلہ ایک جذباتی فیصلہ تھا؟ ہو بھی سکتا ہے، کیوں نہیں. کسی کے ریاکشن میں، کسی کو چڑھانے کے لیے، کسی کو ستانے کے لیے، بس ایسے ہی بس خیال آ گیا. قرآن پڑھنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا آپ نے؟ کس کس نے سوچ سمجھ کے کیا تھا اور کس نے بس ایسے ہی کر لیا تھا؟ ہاں پتا نہیں تھا کہ کیا راستہ، نہیں پتا تھا. ہم نے تو عقیدت کے مارے، قرآن سے محبت کے مارے یہ اسٹیپ اٹھا لیا، کیونکہ ہماری قوم میں عقیدت تو ہے اس کتاب کی. ابھی تک جتنے بھی گئے گزرے ہیں لیکن اس کتاب کی محبت تو ہے، تو اسی محبت میں ہم ایسے فیصلے کر لیتے ہیں اور پھر آپ ہنستے ہیں. اب واپسی کا راستہ کھلا ہے؟ نہیں کھلا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.